نمی گفت پدست چه گرفت. نایان های پروبلیم ها نم بود اوشک. Valahogy más problémái is, nagyon nagy probléma, nem volt újságok. Nézd a hülye sorozataidat. Meg is fogod nézni mindjárt. Nem sokára összerakom, és meg fogod látni. Meg fogod látni, leállni. Most nem hagytod békében. Nem jött meg a... Az újabb kuponok sem álma, meg elvesztek, amik voltak. Kuponi. Szí. Jó, össze lesz számolva. Kérte, 81 pont van rajtam. Mi? A kártya. Még 15 pont hiányzik. Az 500, már van 300. A konvencos kártyát is ugye. Már rá lesz, az is rakva. Mit szintén mondtam. Hát, amit találtam a mély hűtőben? Őszíve lett az ott. Thank you. Köszönöm. Bari! Ma. Kértem, hogy csodál föl, megnézem, mi lesz akció, de most már nem is érdekel az se. Nem, most már nem kell. Megyek aludni, mosakszokhoz tartszom. Fáradok. Fel kell tenni a másik szájtógépbe, és ugye indulni fog. De nem kell, mondom, nem akarom most megnézni. Most már felcsavarom. Tehát meg, hogy én nekem ne csavard föl. Meg én akkor, nem nézek tovább semmit. Akkor holnap reggel föl. Hányszor könyörtem, hogy pakolj össze. Hát, ne pakoljál. Nem lesz rendetlenség. Nem tudom, mi lesz a főiskola. Fogd már be már, ne így szorakoztatod az idegrendszeremet. No. Most a nyilatkozzak, hogy maradjál bent a főiskola. Nem a főiskola, hanem a szoron. Járjak tovább, vagy ne járjak tovább. Hallgass már el már. Most nyilatkozzak, vagy ne nyilatkozzak. Ha kiratkozok, akkor többen nem járok, de én meg füzelte nekünk, mert nem akarok. Te sem füzelted a busz jegyeimet ki. Ezért a szarok nem is lehetett. Ugyan már. Nem is éreket, mi a büdös fennet tűrjem el a 14 óra hosszás munkás, hogy ő dirigáljon, én nekem dirigáljál másnak. Én nem vagyok az, ki nem fogom elviselni ezt a szégyen gyalázatot. Pars ügyettem volna le már. Ilyen 14 oroszás és neki pofázott. Bolfáz másnak. Milyen fasznak pofázott össze-vissza. Mindig ő dirigál össze-vissza. Én nem tudom, mit képzel magáról. Más nem tudja magát kérezni, vagy mi a fene bajai vannak. És ezeket kövesse. Követő rossz nyavaja. Azt is nézted nekem, mert soha jön neki. Nem is annyira érdekel. Kiratkozok, akkor képtelen leszek kell állni valahol dolgozni. Itt hagyom őket, amúgy is videó van a dolgozni, mert ugyan. Munka szabaddá tesz. A munka. A munka, a munka, a munka. Csúnya szó. Munka egy csúnya szó, hogy lehet. Kell egy kicsit változtatni a logikán. Nem kell ezeket követni, tudom én, nem kell? Mondtam már, Jósz. Illegális szoftveret rászoktatnak. Szinte mit? Jó. Yeah, that's awesome.